ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين الله رب العزة ذو الجلال والإكرام قادر مطلق رب العرش الكريم رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الرحيم قل بندیان باندے ډیر مهربان اور ډیر لوی احسان کوونکي تپلو بنزیانو پردی ساتن کے اخپلو بنزیان لا دوڑا قسم رزق ورکو ان کے جسمانی و روحانی اخپلو بنزیانو ډیر بہتر تربیت کو ان کے اخپلو بنزیان لا صحت او عمر او د دنیا کاروبار جوړونکې د زمکو د اسمانونو مالک د انسانانو د بدن او د روح مالک د بندیانو د زړونو پر رازونو باندې عالم او بوا چدا و دا علم نایسی اوشی باہر ندے دنیا پیدا کون کے و بیا پنا کون کے و یبزی و یعید دخ خپل دین د شاعت او د ترقه او د غالب کولو د پاره کتابونه آسماني انبیاء علیه الصلاه والسلام یې را لېږلیو. ډېر لوی انتظام یې کړی دی د خپل دین او د خپل اسلام د خپل قرآن. او بار بار یې خپل بندیانو ته حکم کړی دی، زورنه کړی ده، ترغیب ورکړی دی. چې کسوک پر د خپل ځان حفاظت کوي، کسوک د خپل اولاد حفاظت کول غواړي، که خپل ځان د دنیا د رسوایۍ نه د عذابونو نه او د غمونو مرضونو نه بچ کول غواړي، که خپل اولاد بچ کول غواړي، نو ویلیو چې قرآن مې نازل کړی دی. دیکھ ستاسو حفاظت تے، دیکھ ستاسو تربیت تے، دیکھ ستاسو عزت تے، دیکھ ستاسو نصیحت تے، دیکھ ستاسو دین دے، ہر سو اللہ پا دیکھ جمع کری. دا دمرا زیاد زور زکر لگولے دا پا دی باندے چلاوی قیامت کی بیا ماتا گلی نہ کوئے، پانی نہ کوئے، عذرونا نہ پیش کوئے، چی اللہ مونگا خوزگار نو، مونگا توخ نو. او زمونگا دنیا کی مصروفیات دیرو، مونگ زان لا رزق لا سارنا تر مقام پوری منڈی والی یا اللہ نیو سمشوی ستا کتاب تا، قرآن تا، ستا دین تا، ستا عبادت تا نیو سمشوی. دا بخامخا مخلوق قوائی پلیکن دا وینا دا دی بیزایا دا سکا اللہ دیر مخ کے دا دی پا حق کے وطا پورا تفصیل وضاحت کردے چې قیامت کې وتا زما ته په کومه خوله باندې وایې. جننا کنا ان هاذا غابلین، یا الله نو یو خبر، هیڅ خبر پته نشته راته. مونږ ته څه پته ده چې تا مونږ ته څه ویلي دي، تا سره لېږلي دي، مونږ ته خو هیڅ پته نشته ده. اللہ رب العزت وئی چی خبر میں کرے کسوک پا غر کے دے او کپا سم کے دے، کسوک پا وچا کے دے کپا ابو کے دے، وہ خبر میں کرے. اخپل آواز میں تا استورس ہو، اخپل وحدانیت دعوت میں تا استورس ہو، او پو میکړه ځکه جوړې راسانه مسله ده چې لا اله الا الله، چې بغیر د الله نه بل څوک نشته، چې پیدا کولو کې پنا کولو کې بیماری راولي، صحت راولي، فقیری راولی، مالداری راولی، غم راولی، خوشحالی راولی، اللہ ایبن سوک نشتا، ازما کار بس زار سکوما. نوچی عزید پاسم تاسو بیغمی اودی پا غبلت کی پراتی نو الله یې ما زه تیار کړی دی کنه زدا سي بي غم خلقو د پاره زدا سي بي پروا خلقو د پاره چری په دې سلیریش ګنټي کې یو ګنټه وهم نور کوي الله رب العزت دین لا عبادت لا الله کتاب لا دا څومره د ذلت او د رسوایه خبره ده او څومره د افسوس خلق دی کو ته وای د سره منیوم نه بد پیو لګي یبد دا مانځه او د اسه په اړه خدای تاسو پیدا کړی یې کنه تاسو به کوي ویفا مونږه دواړه کار نه شو کولای یا وزن نن ولې پیدا کو آیا به عبادت کو نو او لکه د بنی اسرائیل به ویراله منه او سلوار کولو نو بیا یومات نن نه پزې د ناس بوفا دا وی ډیر ګران کار دی الله رب العزت وی ګران ځکه نه دی چې مار څه پیسې لکړي دي چې پیغمبر پاک ته وی و امر اهلک بالصلاۃ واستبر علیها لا نسألک رزقا تبخ بلوم او خپل آل تا خپل آل عیال تا عمر کوان دمانزو توایا بخ بلوم پا دی منزو باندی زلل صبر او تحمل او سکون ورکا پا دی بزان خوشحالے نور دا خوشحالے پا دنیا کی سنشتا چیرشی لا سوروڑی نو غم تی نرا بئیگی بدای او د الله کتاب دی او د الله دین دی چې دا د خوشاله شي ډیر پریشان او ډیر زغمنو نډکی او چرآشي او الله ته ودرېږي او دا مونږ کې سکون به حاصل شي اگر سو ودیر شي سے کدا اللہ کتاب بیانی گی توحید بیانی گی اللہ دین بیانی گی ندغا وقت کی وزی توجہ یا وی اٹول پریشان ہے و غمون بدشات ای نو تسلی و دخشالی دی پر اللہ قرآن را لے گلے دی چه خلقو دیل راشه دی سرا تعلق پیدا که دی سرا جوڑ پیدا که دی سرا رابطو که ولی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر سرا دا اللہ پا نم سرا دا اللہ پا توحید سرا ضرورن مضبوطی گی ضرورن کی سکون پیدا کی گی او دا دنیا نه بده زړه توريږي او د آخرت غم به سره پیدا کی ناغي له به تیارې وکي دې ته د الله حقوق ویل شي الله حقوق په بندیان باندې هم دقه دي چاولی و تا دا کلمی خبر کری دا چی لازدکا پدیز دان پوکا اسی مو آئی چی ما کلمہ دکڑا چی لا الہ الا اللہ نا دا دیس مطلب دے دا دیس معنا دا چی لا الہ زور وریو اللہ دے بل سوک نشتا لا الہ ورکون که یو اللہ دے بل سوک نشتا لا الہ کار سمعون که او دے انسان معیشت جوړون کې یو الله دې بل څوک نشتا خوشحالي ورکون کې او پریشانی لري کون کې یو الله بل څوک نشتا لا اله د دنیا سره پریشانې چې راځي که په هر شکل کې کا په شکل د بیماری کې کا په شکل د دشمنی کې کا په شکل د لوګي او تنځي کې چې انسان باندې راځي دا دنیا پریشانې چې انسان نه چاپی راځي الله راولي او الله لري کوي نیبل څوک راوستي شي نیبل څوک لري کول شي نو بدی کې وته یو الله سره رابطه ساتي بس چې بل څوک نشته کنه نو هغه سره رابطه ساتل ضروری دي کنه لازم دي کنه دا د انبیاءو تعلیم او می بیان او می عمل حدیث باغ کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې اذا فزعه امر اوم بنداو کنه هغه وړې سخت راتلې تمره بل چانه دی راغله اذا فزعه امر کله چې هغه باندې بس ير رااله hebat راغې او مصیبت پر راغې نو بازره ال الصلاتین ضرب په مانځو ترې ولی مطلب داو چې بل څوک نشته دا یو ذات ته هغه ته بودریږو هغه ته جړا پر یاد کوو دا غنه بغواړو هغه ته خپل حاجت او ضرورت پیش کوو هغه کولی شي کنه دا یقین وکړو چې الله کولی شي نو زکستانه غواړم را کولی شي نو زکستانه غواړم او بل چا می دا اعتماد نشتا لا اله الا الله دا مطلب په زړه کې راولي کنه ها دې کې بدا پیدا ای چې ته بیا په دغه وخت کې بل چا ته محتاج نه یې بل چا ته استاد ضرورت او حاجت نه یې اگر که شیطان تا نپری دی او راکاگی دی چه راشه چه زیده تاو خیمه چه مرضو نالتا کلری کیگی راشه چه زیده تاو خیمه چه غمو نالتا لری کیگی راشه چه زیده تاو خیمه چه سوالو نالتا قبلیگی ولیکن تبوه چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اللہ دا ظالم راغل دی دما بل پلاړی ستانه بل پلاړی ماته زینه خی ماته درگاونه خی ماته زمل کو پیران او دمګری او دا خی چې الله ما زنه او ساتي الکې می غرکې می دا وای خام کا هغه نه پریږی کنه هم دې پار پات شوې ها او سوګند لیکل او د الله ته ورځ ظالم سوګند لیکل او چې په عزتیکا صاحب عزت مې د قسمې چې لو غوین نو مجمعین ساده باندې ان په ټول کوم را کوم ټول دیم نو وچګنې نیمو یا دوی سي نانا ویلی چه طول بے گمراکو مخا او دیو سر ویلیو چه اللہ عباد کمی نوم المخلصین او استادا سے بندیانشتے پا دنیا کے اجپاغی زماوس نرسی اغسوک دی اغیت مخلصین وی چه داغی پدرنو کی اخلاص دے داغی پدرنو کی توحید دے اجپاغی میں وس نرسی توحید والا موحدین لہ د نشرانه دې کې ده د داسې کلمه او مسله ده ناول وی په دې ځان پوکا بیا ور پسې سلور عبادت دي منځه زکات ته روزه ده او حج ده دا دوه خو پارچا باندې دي ادا دوه په مالدار او خلکو دي اجزان ته نخلاص دي پاری زکاتم نشتا پاری حجم نشتا زکا غیر سر اللہ شرط لیا گولے دے چی طاقت دکی گی نلا وکیا نوچی نکی گی نبس تغیر پارا دو عبادت شو منز شو او روجہ شو او دقا بمانی چینا حجم منم زکاتم منم خیراتم منم او لیکن دور دا چه استطاعت غواری او زمان استطاعت نشتن او زمان اللہ معاف کریم زبا شکریہ داکو مچه الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ چه با دمرا آسان دین کے دمرا آسان دین کے یو سلے بیام فریادو نکی تا اللہ نام روری گلی کئی اعتراضو نہ کئی نبدل جہنم پکار دے کنا خواہ چل اللہ والا خواس ورکڑے تس کم کار نشی کولے تا دنیا دے پارا خود تا دروازی ہم لگی آئے دشپی ہم لگی آئے ستڑی کی گی نا ہوگی کی گی نا اس نہ کی گی دنیا دے پارا فولاد دی وکلا چی دے عبادت وخشی آواز اکلیشی دعوت ورکلیشی جحی علی الصلاة بس بیا ستا بانی او ستا حضور نیو تا تا دیری پریشانی بیا کنا اللہ رب العزت دا حضورنا نمانی خوا بیا نا دا آخرت تا مصیبتون نبچ کے دیشے اونا دنیا دی نبچ کے دیشے اللہ زمونگا انتہائی حفاظت کرے دے زمونگا تربیت کرے دے زمونگا پارے جس پکار انو آگے پورا کری دی اب آگا صرف دا اللہ کتاب دے بس چلی که زمونگا ہر سوچتا زمونگ صحتم پدے کے دے زمونگا رزقم پدے کے دے پیغمبر توی کنا چلا نسألو کا رزقام زتا تدا نویم چیزان لرزق پیدا کام نحنو نرزقو مونگ در کو کنا نحنو نرزقو ارچا سرا اللہ وعد کری دا در رزق چیزی مواری میں اغسط دا رزق نبا نپاتی کی گی خطو ما سر لوگو دی توجہ را رابطہ پیدا کرنا تمہارا جدا کی گا ماں ماں سر مروانا وا دشمنی مکوا دشمنی دگا داری ماں سر چما دا عظیم الشان کتاب نہ دے مخواڑو 24 گھنٹے کی دے طرح نزدے نشوے کے نناستے واد نوری دو یو یو ٹکے نشست دکولے یو یو ٹکے چدا تدکینو اللہ ہوئی دا حفاظت تے دستا قلالا و دی سربت دا ہر مصیبت او تکلیف نبچے دس ایزی مشان کتاب اللہ را لے گلے خواہ زگا پیغمبر پاک توئی چدا خلق تا یری دا قریش و دا اہلی کتاب ٹول ستا دشمنان دی و تا یری تی یوازی تو توائی چن ولی اللہ چتا سو زمان مددگار پی جنے تو چما تا گوتی سانڈاوے کنا او دمکی را کوئے تو زمان مددگار پی جنے ان ولی اللہ زمان مددگار زمان حاجت روان اللہ دے هغه الله دی چې هغه کوم کارونه کړی دي نو هغه بل څوک نشي کولی. ولی نزل الکتاب، وګوره قرآن نازل کړی دی، رڼا یې دنیا ته نازل کړی ده، پاغی کې خپل صفاتونه کړی دي، پاغی کې خپل لوی بیان کړی ده، پاغی کې خپل خبرې بیان کړی دي، چې کڅوک زما خبرې اوري نو قرآن دې راوالي دې کې د الله خبرې ښا. دومره لوی ذات ته دا کار بل څوک نشي کولی. ځکه نبی علیہ السلام با اکثر د جهاد په موقع کې دغه دعا کوله، دغه صفتونه وېدا الله غستو، اللهم منزل الكتاب مجري الصحاب وهازم الاحزاب. یا الله تا هغه ذات یې تا هغه کارونه کوي چې بل څوک یې نشي کولی. نو یو دې دا کار دی چې قرآن دې نازل کړی دی، په دې سره د خلقو دین آباد شو، دین آباد شو، دین تر او تازه شو. او کتاب دی نازل کړی په دې سره دین آباد شو، او یزی راولی مجری صحاب، نو په هغې سره دنیا آباده شي، ځمکه آباده شي، د انسان رزق پیدا شي، د حیواناتم اوبو دانې پیدا شي. وریز دا دنیا آبادی ده. او حازم الاحزاب، جسم رستا دشمنان دی دنیا تے نہ ڈکا دا، اگو رہ کر مسلمان تا اگو رہ بوڑو کے مال گا دا ادا نور ٹول احزاب. نیا اللہ غیدی ٹول اٹا کول اور ٹول دی مات را مات کرل، دا سمر گرام کار دے کنی مسلمان با دنیا کے ساغستے ہو، تو با دنیا کے وقت ارکڑے ہو، دو دنیا کی سترگی پٹی کلی وی تو بار دی دشمنان نا. خدا اللہ رب العزت تے چا غی دفقی اغی وحی تدری زبتو نیولی چو گور دا بل سوک نشی کولی خواد دین دا آبادی دا پارا و ترقی و دا کمال دا پارا قرآن نازل کا، دا دنیا دا آبادی دا پارا باران نازل کا وریدی راوستین، او د مسلمان د حفاظت او د سکون د پاره د کافرانو هغه ډلې او پرې ټولې ماتې کړې. حازم الاحزاب، دا مونږ ته وایي چې ما خدا کارونه کړي دي، نو یې سړو نور څه غواړي؟ ما خو ستاسو هر قسم انتظام کړی دی که نه انتظام کړی دی، نو تاسو اوس څه تکلیف دی تاسو ته چې تاسو یو لسو منټو لاو یو شلو منټو لا زما کور ته نشئ راتلی، او ما ته په ادب او احترام سره لاس په نامو نشئ ودرېدی؟ ولې څه چل دی؟ څه تکلیف خو ته نشته که نه؟ ښه، نو بیا بیا ورته قرآن کې ترغیب ورکوي، ځکه ویلو چې دا مه پرېږدی، ځکه چې دی وایې وایې رضی سره واسطا سو آغا پریشانه لرکی گی، و آغا مصیبتونو آغا منو بلرکی گی چه دا انبیاء واقعات آو رہے، پخانو قومنو واقعات آو رہے، نوزان نبا امرو خوشی شکریہ با دا کہی چه الحمدللہ، شکر دے اللہ چه مونگ دا اللہ پا دیر لے حفاظت کیو، پونگ دا اللہ دیر لے رحم دے و فضل لے، امونگا چرے اوگی نیو دشوی دا بخانو خلق و بانی ستیر شوی خواه، نو دا شکریه با دا که اللہ وی دا دینا اپلکی گئے ما دین اپلکی گئے ما پخپلوم دا سکویں او کسو کرونا بائیگان اوی نے چاہی گڑ وڈ دی اگی تباکی گی او حلاکی گی او آخرت خرابی گی نو اگی پس الارشیں اگی تا خبر روکیں یہ خرب تو منگ رونے ہم در باندھ خبا کی گو نو خدا ادا سے نکی چاہ سنال تا کتاسو یو پلد ہے منگ بل پلدو چاہا چورانگی راشی کا نا سوک بیو پلد ہے سوک بل پلد و توای چې زمون در باندې دار وسود نه ده او که یو ځل لاړ د دنیا نه بس بیا اوس نکی بیا اسلام نکی بیا د هغه عبادت نکی ښه ها دنیا کې چې یو سره دی یو ځای نه بل ځای ته شو تدی دین آپ لالو نازم آباد تلالو سوراپور تلالو پیپری تلالو امونگ تپت اولو گی چیرا اس خپدی خو نملامتیا دو جنا رات لین شیو چیو بیا آل تکی با کیا مانے والا سرستر کی سنگ لگو نلل شیوالا و تووی چیز خبرن دا رازے د دې علاج وکي کنه مینت به تو کو جرګه بوله بوزو اورا به ول خپل ځای له ورا ول چې خپل ځای مپری ځای چې کوم ځای تعالی الله شل کاله رزق درکاو نوس به هم درکې کنه تعالی سه پرچی راغلی دا چې بس دې دې کې رزق ختم شو نوس بل بل ځم نه نه نو بیا به را ول کو خپای یبه دا سه خلق کنه تاسو ته معلوم دی کنه نو که خفای نو راوستل غواړی کنه ها چې دلته کې زندگی صحیح وا دلته موسم خو اول ته موسم خراب دی نو راوست غواړی کنه ها دا آسان خبره خو چې وسړی پوخ لاړو ویزه ختم شو نو په بیا تلی شو نه نه نه بیا خلاص بیا خو هیڅ نه کیږي بیا هیڅ نه کیږي دا همولانو ولا روایخ قتل دے چنا ولی چی دری ماخام اور پسی ہوکی ویخو تالا کئی کنا اگر تا ایخوز پیدا نہ رسی اگر تا پا خڑای باندی لاس راک آگی ویچ الحمدللہ اللذی اتعمنا و سقانا پا حرام باندی کور دا جاید دی جمعی بار پسی ہوکو دا شنگر مولان ال تمولی پا دغی باندی بخی تمره وخت اور خلق ده دا اسی کار ده په دې نشي بخله اخر خیرات دي دقه طويلي والا لکا دي ګنا باندې کا خیرات دې لره واستره او خیرات چې پیغمبر کوم ویلي هغه نه مانی دا خلقو خوړه او بیا لړه په لې ورزوله ندا سے خیراتو کا چی ابیا نخلاسی گیم کاغا بندہ مرشی نم اغور پسی جاریوی جاریوی جاریوی نو آغا سے نکے چی دا سے دیکھے ہو لگے چاہا دا دین مرکزی ہو دا دین کار پکی کی گیا و خلق پیدا اخلی نا نا دا خیرات تیا پلا کردے صرف خروس کلے خیرات راوست رکھا دی بایا نخلاسی گی دا اوچتی او صحیح مسلمان دے صحیح مسلمان دے او خیر غلطے کی گی خطائے کی گی کا نا نکاو پس اخپل خلق و زامنو یا نوسی یا اخپل دا سرشتہ دار دا اخپل پاک مالنا دا اخپل جیبنا سور کی نو اغتا بھی پیدا رسی بیا او بدی شرط چی مطلب دا دے ایمان خو گرد ورن نو کنخا نو چی ایمان گرد وردی چی غزل ترانشی عقیدت در نکی توحید باندی زان پو نکی دا شرک نزان بچ نکی دا تارون او دا تاویزون او دا کونجکو او دا ساختون او دا چپل او دا چی گردو تیز ورن دکلی او د دې نالونو نه چې دا په هوټل کې لګولي او د دې تورې چیرړۍ نه چې په دې ګاډو پورې ځوړندې کړي او د دې کټوی نه چې نسکور کړي چې مکان جوړ کړي دا ټول شرک دی. دا په اسلام کې نشته. هنو چې یو سړی په داسې معاشره کې معاشره تاسو وایه که نه په داسې معاشره کې لاړ شي نو بس بیا ماښامونه څه فایده ورکړي جمعې څه فایده ورکړي نه بس ختم شو. نو ځکه موږ زور لګوو که څوک خپه یې که خوشحالې خو موږ وایو چې کار به د دې ځای نه سمېږي د دې دنیا نه د دې جومات نه او د دې ځای نه به سمېږي. عقیده زده کا د دې شرکونو نه ځان وساته وحده لا شریک له سبق زده کا. نو بس چې لړ شي نو بیا به دې خلقو ته ډوجت نه راځي. داسې ښه نه ده چې کوم دغه ستلی که نه ګډوډ دی ته وایي ښه. نو هغه ډېرو خلقو لیدلي چې د خوب کې راشي وایي او وایي لوښی یې ګرځو وایي نه لوښی کوم دی لوښی خو تا پرېښوده که نه ښه. نو الله رب العزت خپل صفات ولې ذکر کړ دومره ډېر چې الله یې اسمان مې پیدا کړی برجونه مې پکې پیدا کړي دي ډېره تیاره به وه نو ستوري مې پیدا کړي نو د شپې مو رڼایي ستاسو دپاره مې دنیا کې کاروبارونه پیدا کړي دي ستاسو دپاره مې هغه پیدا کړي چې تاسو ولا رزق نه ورکوئ دا څاروي غوان میخې او سیدونه دا ټول او غلامان او نوکرانو الله وي رزق ولوم زور کوم او خدمت ستاسو کوي کنه. نو دا د دې لپاره چې لای ما سره لکوټي جوړ ساته ښه سب بس ما سره جوړ ساته چې سخت راځي نو ما ته आवाज کوي چې الله نو بس کزما خوخی خو د الله خوخه کنه. نو زه به دا مصیبت لري کوم او کلره مې نکو نو دا واستاد لپاره بل ځای کې خیری خو ته نه پويږي خو لیکن دا خیر نه بنوزي خاص پیدا نه بنوزي. نو موږ دا وایو بیا تاسو ته چې رابطه الله سره پیدا کول غواړي بابا سره نه زیارت سره نه او پیرانو سره نه ملنګانو سره نه صرف یو الله سره چې الله خیر واست دا وایا بیا کا په لار سکیږي نو اخو دا خدای خوخه دا کنه خواه کتبه که لاری نوم خوشحاله بای چی اللہ دویلی خواه او کتبه دی نورو پسی شوی تر اسلام بازه پوره او تر دغه پوره مریض دغه گنی ولی ده تکه دی پیشونگلی او گرزه را گرزه او خوشو پیریان تیلی شو خوشو خوط مشرک شوی تکافر شوی ندی کسی خواله تا به ځان جهنمی کو نو که هغه خوش نو تعالی صدر کول شي زه ته هم وایا خدای ته وی چې ته په ایمان نه او د اسلام نه نو دی که بیمار خوشو که خنه شو ته په خپل حال پاتې شو کنه ستاسو د خدای سره رابطه کټ نشو کنه. دا اصل دین دی دا اصل اسلام دی. الله رب العزت دې موږ له نصیب کی تر مرګه پورې. اخر دعوانا الحمد.